أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا مخکیم زجر ذکر کو دیتا پا شرک باندی مشرکانو تا نو بیوی دعوت توحید تفریقا تسبح له السماوات السبع سرا دیزن بیا زجر دیتا پا انکار دا قرآن کریم او بیاور پسی زجر دی پا انکار دا توحید او داغین رستو بیا زجر دی پا انکار دا آخرت مسلسل زواجر ذکر کی گی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او کله چې بیانې ته قران کریم جعلنا بینک نمونگا پیدا کو ستان ینس کی و بین الذین او پمین داغ کسانو کې لا یؤمنون بالآخرہ چې ایمان لري په آخرت حجابا مستورا پرده پټا کله چې ته قران کریم بیان کې نستاو د بې ایمان خلقو منس کې الله وي مون پرده پیدا کو ابن جریر وی اذا قرات القران على هؤلاء المشركين کله چې دی مشرکانو ته قرآن بیانې د دې بیان کې نستاو د کافرو مینس کې مونږ پرده پیدا کو او دا داسې پرده ده چې مستورا عن العباد فلا يرونه دا د خلقو نه پټ ده نو خلق نه ویني ځکه ماوي حجابا مستورا پرده پټا او کله مستور وزن مفعول په معنا د فاعل مرادي په معنا د ساتر مانا دا سه پرده دا چه پرده کون که دا نو تا دا غینا پرده کئی او جعلنا علا قلوبهم اکنتا او پیدا کری دی من دا دی پزلونو باندی پرده این یفقهو دی دا پارا چه پو نشی پا قرآن اللہ یفقهو دی اصل کی لی اللہ یفقهو دا انا مخ که لام مقدری و رست اللہ پا کلام کی نشتا اب ادا سه زینو که لام مقدری لئلا يفقهوه دي یا کراهت ان يفقهوه او کله په پښتو کې با محاوره تعبیر داسم کیږي چې وجعلنا على قلوبهم او پیدا کړی دي مون په زړونو د دیوان دي اکنتن ان يفقهوه پر دې من کون کې د پوهې د قران او فی اذانهم وقرا او په غوږونو د دې کې درنواله دي معنی قران کریم بیانېږي په کې دلایل دي پایک عجیبه بیانات دی لکه مخکې تیر شو صرفنا فی هذا القرآن قسم قسم او رنگ رنگ اندازونو سره بیان دی خو بیا هم دې نه پوهیږي ځکه اکی نه دی کنه پردی پردی دی او په وخت کې بوج دی کله چې د توحید مسله اوري کنه نو چونکه د غوږ د شرک په خبرو باندې ډک دی نه هغه بنګیږي پکې نه چې هغه بنګیږي نه په اثرونه کې کنه راو تم بیږي دی نه ځکه یو وقرا دونواله دی بوج دی د خبرو د شرک اغه کیسه او واقعات چې دې ته بیان شي او چې دا کرامات دي چې د اولیاو هغه پکې او تغریږي ناغي دا کوم نشو منلې او اذا ذکرت ربک فی القران وحده او کله چې یاد کې تخپل رب په قران کریم کې پیووالی غره معنی چې یو الله ارسه کولی شي نو ولوا علی ادبارهم نفورا وګورئ دې په خپل شاګانو باندې نفرت کوونکی دا ډېر خطرناک مرض دی مشرکانو چې په دې قسم دوره پد نه لګي لکه سورې چې توحید مسله بدل لګي ښا ذکر اذا ذكرت ربك في القران وحده وحده صرف ذکر نه ځکه الله غیم منو د مکی مشرکانو د رب نه انکار نه وکړي او د مکی مشرکانو د رب د عبادت نه انکار نه وکړي قران کریم گواله خالق د اسمانونو زمکه الله غنو خالق د ټول کائنات الله غنو تاسو سوره یونس کې تیر شوی دی تدبیر کوونکې او تنظیم چلوونکې د ټولې دنیا الله غنو نو دی په دې کې اصل کې اختلاف وحده چې ته یو الله رسول کولی شي بل څوک نشي کولی کنه دا او په دې بوج شو چې ولې بل واړه واړه زموږ نه دی غیله چې برخي ورکړي دي ولوا على ادبارهم نفورا وګرځي دي په خپل شاګانو باندې نفرت کوونکې ادا مرض دی قران کریم کې ډېر ځینو کې ذکر دی سوره صافات 53 کې براشي سوره سواد 50 آیات کې براشي سوره زمر 53 کې براشي سوره حامیم مومن 12 آیات کې براشي سوره صافات 53 کې وینهم کانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون یقینا ددا مشرکان چې کله دې تویل شي چې نشتا مشکل کوشا او حاجت روا مالک د نفع د نقصان بل څوک بيد الله نه یستكبرون دي لویو کیږي نه او یقولون انا لتارکو الهتنا لشاعر مجنون تک شان دي سوره سواد کې نظم آیات کې چې دې دینه تعجب کو چې هر څه الله کوي اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب آیات ګرزولی دي ګل الهه یو اله مونږ خو دا د تبي زموار دي دا د توخي دي او دا د دې دي او دا د دې دي دی وی شي یو الله رسول شي دا خو ډیر عجیب خبره ده دغه شان دي سوره زمر 53 کې وي واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون کله چې قران کې دا الله ذکر په یو والی کېږي نو دې بې ایمان خلکو زړونه چوي اشمئزت اشمئزت دي دوی چې زړه سخت نفرت شروع کیږي ها او دا غینه علاوه کده بل چا ذکر کوي کنه کسی دې وته شروع کوي چې دیوانه بابا په دیوال کې نه ستو دیوال ته وي چې خري په دیوال لوان شو إذا هم يستبشرون دې بیا خوشاله شي مخې وزليږي ها کوپړه کوي سوره حامی مومن دوله آیات کے براشی ذالک بانه اذا دعی الله وحده کفرتم وان یشرک به تؤمنو دا په سبب د دې چې کله یو الله په یواز صفات دی یوازی والی هغه تر بلل کی دی شي کنه نو کفرتو اذا دعی الله وحده کفرتم او وان یشرک به تؤمنو کدا هغه سره برخه والا سو جوړی بیا دغه وخت یقین کې شي او کنه برخه والا شته کنه وکړی دی واړه واړه قران کریم دا مرض د دې ذکر کړی دا عام مشرکانو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات کې راځي ناس ته جمعات کې ایو مشرک په هغه وخت کې دا تیرې ده رستو بیا مسلمان شوی دی خلک صحابي دي نبی له سلام علی आवाज ورکړ دې قراش هغه ته یو خبر هم فرمایلی و حدیث کې بیا راځي وګړو چې کتا ایمان ډوړو نو به تاسو داسې راځي کلماتو خیم دي تعالی او فیدی درکې هغه بیا رستو تاسو کړو د نبی له سلام چې کله نبی علیہ السلام आवाज ورکو راغی وته وی کم تعبد الہن من سبا د سو خدایانو بندگی کې الی حوزی موارد سوق دی ناغوته وی او دینو وو نو نه خو دین اړای کنه وو خو غوسان وی ودی او قطبان جی دینو دا ودی سو کوی یو دی ابدال وی سلویخ دی نو نه خو ناړی یو وزیر دی دنیا یار دنیا یهود به او زر کال جون دی یا وی غټ اجرام چي دي په دنیا کې سبع سيارات په وته وي چې ودي وي اسمانونه مودي زمکي مودي ناغه وي ودي نو کم کم دي سوک سوک دي ناغه ته سته تن په لارد او واحد په سما شپق پزمکه کې دي او په اسمانونو کې دي الله یادو کنه الله خو مشرکوم مني شپق وي په دې زمکه کې دي لکه لاس سخي سي وو منات بزرگ سي وو او بول شهید او فلان او فلان او يو په اسمانونو کې دي نبي عليه السلام دې بل تاسو کو په فمن تعد لرغبتک ورهبتک ډیر مینه پکې چا سره کې ډیر یری کې پکې د چانه ډیر مینه دې پدې سو او وړو کې چا سره دا او ډیر یره دې چانه دا هغه وی یلذي په سماج په اسمانونو کې دې کنه هغه سره مې ډیر مینه هم دا هغه نه ډیر یری کوم الله یادو ها د مکی مشرکان چې کله د خانقاوی طواف کوو تلبیه وی ابو جهل هم حج نکړي دې ابو جهل چې او دبا جي سي شهباب لهب بلبل دا به زمزم او بیمس کلی دي او د خانه کعبه کې دنه منزونم کړي برکات پای کیو شاول الله رحم الله لیکلی دي حجت الله البالغه کې کانت دي مصلا باغره موز به کو روجي بهم نیولې میاش کې درو روجي به نیولې د الله لپاره ناغيب پاتلوی کې سوي حافظ ابن کثیر لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک منته حکم دار چې کله تلبیه وی اجي سي نداب وی چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والنعمه لک والملك لا شریک لک اغین پدینه مون تلبیه ویلې وا چې لبیک اللهم لبیک حاضر یا الله حاضر یو ستاسو دربار کې لا شریک لک تاسو رب رخي وال نشتا الا شریکا هو لک تملکه وما ملک او تاسو رخي وال سرشتا چې تاسو ول برخه ورکړي د خپل مالک نه ګوري دار دې زماني مشرکان دي ښا چې هغه وي یو دا چا ویلي دي چې دې ذاتی مالک دی مستقل مالک نه دی عطا او تشوي دا عطای مشرکان دي ګوري دا څومره شي دي کنه موجود دي دا ټک نه خاډیر دي دا عطای مشرکان دي وي عطای او تکړه الله ولا ورکړي دا برخه وي دا خو رد ذاتی نه ده پیدا خو د مکه مشرکوم وي چې دا ذاتی نه ده الله ولا ورکړي ځکه قران کریم وي چې والله والا ادبارهم نفورا وګرځې دي په خپل شاګانو باندې نفرت کوونکی نحنو اعلم بما يستمعون به کله کله ودی د نبی له سلام بیان ته وقې خو دو قران کریم ته به وقې خو دو نو الله جل شانو دا غي ذکر کړي چې نحنو اعلم من خپويګو بما يستمعون به هغه اراده چې دی وقې دی باغی دي چې په کومه اراده وقې ته اخره الله وي هغه اراده مونږ معلومه ده اذ یستمعون الیک کله چدی وقدی تا تا و اذ هم نجوا کله چدی بیا جرگی جرگی چی جرگی کئ کئ اذ یقول الظالمون کله چ وی دا ظالمان خلق ان تتبعون الا رجلا مسورا تابعداری نکوه مگر ددا چی سوری چی جادو پی شوی ده مان دا ظالمان پدی را د وقدی چ تکذیب ده کو کنا د وقدی خه ده کله چ تا د وقدی خی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی نو بیا دا غین رسو جرګی شروع کی نو بیا وی اوس پوه شو دا په دې جادو شوی دی ګډې وړې وای کله یو خبره کی وی کله بل خبره کی ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بیداد به خبرې کولی حالان کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعقل القوم بلکې دنیا کې دا غن زیات او خيار بل نو دا هر خبره د بل سره مربوط تا او دا ظالمان دي به سوی ان تتبعون الا رجلا مسحورا یو معنی دا ده یو معنی دا ده چ تاسو تابیداری نه کوئ مگر د داسی سړی مسحورن چې خوراک کوي مردی خو خوراک کوي پیغمبر خو خوراکونه نه کوي هغه پیغمبر د الوهیت مقام ته رسوله دیو جن ابن جریر وی مسحور چاته وی الذی له رئۃ یاکل و یشرب دا غلری خوراک او سکاک کوي تک شانتی امام مجاهد وی مسحور دو کشوی تم وی چا دو ککړی مله بل چاوی دو ککړلې په معنا د مغرور دا درې معنی په دې کې مشهور دي نو مسحور په معنا د دو کشوی لکه څنګه چې امام مجاهد وی مسحور په معنا محتاج خوراک کاکتا لکه څنګه چې ابن جریر نقل کړو امام ابو عبید وی نو مسحور په معنا د جادو کړی شوی اچھا کله دا په معنا د جادو کړی شوی شي دا خبره خو دې مکه کې کړی دا کرا مدینه کې خو بیا جادو شوی په نبی السلام باندې او په مکه کې غنو شوی نو دې دروغ وی کړه دا اصل کې زکه وایم چې روسو براش ان شاء الله چې کله قران کریم ختميږي کنه د اخیری دو سوراتونه د دم لپاره نازل شوې دي نبی له صلوات و سلام علی جادو شیو بالکل صحیح حدیث دی د بخاری او بیا د دنیا په خبرو کې اثر صاحب ظاهر شو داغه د دین په خبرو کې نه خیال به دا کو شر لا پلانې کار میکړه دکړه به نه يخيل اليه انه صنع شيئا وما صنع لانه کار ما خو لامبل دي نه لامبل دا څنګه چل بشو لیکن په ديني امور کې چون کې هغه محفوظ دي د دې وجه نه په هغه اثر نو نو باندې کسان وي چې دا خو د کافرو خبره وا د مکی د کافرو چې وی جادو بشو دي نه بیا خو دې خبره صحیح شو چې دا حدیث درو جن دي حدیث له گزار رو بغل حالانکه حدیث اتفاقی صحیح دي او د امت ټول علماء منی سیوا د منکرین حدیث نه دا اعتراض هم د منکرین حدیث دی اصل کې د پرویزیانو او بیا دا غیب په نمونه باندې باندې کسان چې ځان ته منکرین حدیث نه وي کله ځان له یو پاټه والو نوم دي کله بل پاټه مونږ مسلمانین یو مونږ پلان یو مونږ دین یو دا غیب اعتراض نه کوي ادا اعتراض اصل کې د معتزله ولې دا یو خبره یاد وساته ذهن کې کې نه وي چې څومره صحیح احادیث دي کنه او په صحیح سند راغلي دي په یک یوم د قران خلاف نشته ابن قیم رحم الله وسه وکاله مخکې چیلنج ورکړو چې یو حدیث دی ماته څوک دا څو کې چې د قران خلاف دی او ته به نه پوهېږي راشه دې سره پوهې کوم د الله په کتاب باندې کنه ولې حدیث تکذیب کې معتزله او ډلوا چې غیب حدیث په عقل قتل غیب وي دا حدیث د عقل خلاف یعنی زیرو د حدیثو حدیثونو انکار کړل دي لولې علما پکې تیر شوې دي ښا لولې علما دي ګوري واړه خلق نه دي احنافو کې ډېر زیات دي احنافو کې داغه امام کرخینه راواله تاسو به نوارو حسامه کې داغه طالبان داغه نوم بيجني خلاف للکرخی ثم للکراخی خلاف للکرخی کنه امام کرخی اصولم چاپ شوې ما فرشته اصول د کرخی امام کرخی صح معتزله علامه زهبی لیکلي دي سیر عالم النبلا کې دارنګ داغه شاگرد امام ابو بکر جساس احکام القران والا چې په احناف وګړه د پښان ته تکړه مفسر نشته بل ډیر قابل مفسر دی احکام القران ما سره شته نن سبا څلور دی لکه چاپ دی دا جساس دا معتزلی علامه زمخشری ته وګوره تفسیر کشاف والا دا حنفی دی لیکن دا هم کلک معتزلی دی معتزله ډیر داسې چې غیب د صحیح حدیثونو انکار کوي او علما ولدي وجنه په دې خلقو باندې ردونه کول کنه چې تاسو صحیح حدیث نه منئ ندا خلقهم لګی د صحیح حدیث نو کله کله دا خبره راوام لی چې هغه بعض اصولیانو لیکل دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بل بالکل نه خبر هغه دا خبره قطعا نه کړی نه دي څوک په صحیح سند ثابت ولي شي دا روستو چې د شپږم صدې پنځم صدې کې علامه کرخی او بل بل لیکل چې بای کوم حدیث چې د عقل خلاف نو كتب ورزو وي استاد عقل خلاف تب ساقلی د دې وجه نه حدیث په دې باندې كتب ورزو لکه حدیث د مصرات راضی اوس تفصیل مقرره هو طالبانو د مونږو بیا د دې وجنه دا خلکوم دغه اعتراض کوي نن سبا اشتا په کتابونو کې لیکل دي چیرې چې قران کریم کې خدا راضي کنه چې ان تتبعون الا رجلا مذكورا دا خو د کافر اعتراض او په حدیث کې راضي چې پیغمبر اسلام جادو شوی دی بیا خو د کافر خبره صحیح شو چې جادو شوی دی دا نه یو جواب مې راتوکو چې دا خبره مکه کې د صورت مکی دی او نبی له سلام باندې جادو مکه کې نه وشو مدینه کې شوی خبره ختم شو زم د مشهور دغه معنا نه چې کوم تاخلي چې جادو بشوي بلکې مشهور فمانا ده چال لذی له رئة یعقل و یشرق یشرق آغا چی داغا لری خوراک و سکاک کئی لکه امام ابو عبید چی وی یا مسحور پا مانا را دو ککڑی شوی لکه سنگ چی مجاہد رحمه اللہ وی بلکی او بلا مانا مشت سلو رما چی مسحور پا مانا را ساحر رازی لکه وزنی مفعول کلا پا مانا را فائل لازی مخ کی آیات کی میرا تووی چی مسحور کلا پا مانا را ساتر رازی نجریر لکلی دی غلطا چې کله مستور په معنا د ساحر راځي نو مشهور په معنا د ساحر واله کنه تابعدارین نه کوي مګر د داسي سړي چې جادوګر دی یو خبره ختم شو او مختلفو طریقو باندې جوابونه شته نو تولید صحیح حدیث نه انکار کوي چې حدیث چې لکه بعضه کسان شته او د دې سي به یوځه کې خبره لیکلې و غلطه خبره ده ناکاره خبره چې دجال حدیث وی بالکل صحیح دی خو زماره دې مرې نه کته نه تیری استاد مرنه وای ته تیریږي کنه ستا مرې بډې رتنګي ازمون مرې کولو دي حدیث بالکل صحیح دی چې صحیح دی استاد مرنه یا تیر شي یا تیر نشي کی مېره حلق نه نشي نه وتر دي پر ستاره حلق نه نه تیریږي بالکل صحیح حدیث چې حدیث صحیح دی نو ولي هغه کې بیا توجیهات او تعویلات کوي چا چې خبره کړې ده هر سړي چې کړې ده غلطه خبره کړې ده ناکاره خبره کړې ده نور داغه ذات پر زمون کار نشته خدا خبره غلطه ده او دا د منکرین حدیث د لپاره دلایل دی غیر خلو کتابونو کې وګوره د دې کسان نه دلایل لا غون کړی چې ټان کې ویل دي ډینګي ویل دي ډینګي ویل دي او بیا لګی نو چې کله دا یو حدیث بالکل صحیح دی د بخاری حدیث دی د مسلم حدیث دی دا یو حدیث له اعتبار نشته نو په اخر کې وی په حدیث خاص تاریخ دی مړه دغه څه حیثیت دا دې ځنه شروع شوې ده او په دې کې بیا حنفیان خو څه چې ډیر اهل حدیث هم خو دې لیدي ځان ته اهل الحدیث وي دی اهل حدیث کې اسلام جی راجپوری وو عالم لیکن روستو د دې سيزونو د وجه نه چې دا سوچ دا غنو علم کمزور یو اخر کې منکر حدیث شي دا یي خطرناک خبره ده ځکه قران کریم دې مقام کې چې مشهور وي مشهور غني معنی دی دا یو معنی خو نه تاسو یو معنی ذکر لا چې تکله دا یو معنی اخلي د قران د حدیث سره ټکراو راولي په صحیح معنی زموږ سلف نه نقل لري امام مجاهد نه نقل دا لري امام ابو عبید نه نقل لا ابن جرير هغه مفسر دی چې دا لري مخکنه دی ابن کثیر دا غره تلخیص کړي او اکثر مفسرین دا غره رسول راغلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله نه چاته پوس کړو چې کوم تفسیر وګورم هغه دی ابن جریر ګورا دا نور خدای به چیرې بیا رسول کاریو مفسر راغلی دی دا غره نقل کړي ابن جریر دی مقام کې معنا کړي دلوم به معنا ماته سو توکړه الذی له رئۃ یعقل و یشرب تابیداری نکوی مگر دا داسی سری مسرورن چی خوراک کاکی او چی خوراک کاکی ویغا پیغمبر نشی که دی تا خو جیوی چی کلا کمال تورسی نو اولاد بابا سلویخ کال اولادو او بلکل خوراک کاک دی نکو سلویخ کال چی سری پزیو دریگی دی خوراک کو نی سکاک کو نی والا بول بول نن سیرو آلام انو بلا ما کتو تک دا باز علماء دا سی دی تیر شوی دی چی اغی فاقی کری دی وچې ډیر لوی فاقې کړی دا نو ولسو اتلس ورځو پورې خوراک نه کړی دا څه کسان پکښتا نه لري کړی خوراک لیکن دا چرته موږ نه دیلې جرا یو سړی سلويخ کله مسلسل خوراک نه کوي ری بیا ژوند لري دا خو صرف فرشتي دي چې خوراک نه کوي په ذکر باندې ژوند دي انسانان خو دې ته محتاج دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه وته محتاج نور لا سوق دي کوم کوجاري دی وجه نه دا خبره ټوله غلطه ده دغه خلقو قران کریم چې دلته سوی نو مسحورن په معنا د اغه سړی چې خوراک کوي این د تبعونه تابعداري نه کوي الا رجل مسحورا مگر د داسې سړی چې خوراک کوي نبی رسول سلام مختلف خوراکونه کړی دي ها کوم خوراک چې خو شوی د مخله راغلي د حدیث کې راځي نبی رسول سلام کبه خوخ نه وکنه نو می چرته بد نه دی ګړل خو بس وي به دا اخوا کې زمانه زنه خورم ورته مینه کی خوراک کی عیب نه درېسته چاوله قدمه ورو ته کړی راول حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چودا شو قتل نو مخه واره بیا خالد د زلانو پاک ناشتو په د الله رسول حرام ده وینه حرام نه ده خو زما زړه نه غواړي خالد د زلانو خوړه بای سيزونه د اسو چې نبی علیہ السلام ډیر خو خو خوړل لکه کدو ډیر خو خو کان تتبع الدب او دې کدو کې الله ډیر کمالات یې کوي کنه غټ کمال پکې ده لوی کمال چې په یو مرض کې دا بنل تر شوګر پورې ښه چې خو غواړي پکې مشته غواړي لیکن بیا موږ ورن هم سوا دا مشهوره کوم اسپیټال چې غا خان والا چې دی ولډیر دغه ور کوي اغیم چې کوم لیست لا را لګلې د شوګر د خوراکونو نو پای کې اندار چې کدو خلیش دا بننه ښه په یو مرض کې دا بننه چې په دې کې بننه چې خوګ دینه په کوم مرض کې به بندي او دا یسل القلب الحزین دړو مضبوطول غواړي نو کدو ډیر خورا دا دړو والو نه مضبوطي ښه دړو مضبوطي نبی علیہ السلام ډیر خورا ډیر حکمتونه دی وي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وزل ناس کو یو تن وته احادیث بیان کو وکاره ته تبا او دوبا د نبی علیہ السلام کدو ډیر خو خو یو تن وی زما خو نه خو په تاسو مردارا تا دی نه خو زما خو خو دی چې محمد رسول الله خو زما خو دی تاسو وی پمنا هغه ورته بیا زما دې تر نه شي ما سره بیا خبرونه کوي اندره پاره د نبی علیہ السلام خبر نو ګوره ا محمد رسول الله یو قران داسې نو چې دا غینه مخړولې چې کلاغه حلال لګنه دا بیا خبره جوړې نه غوښتنه هغه وخت نه دی خړلې او خوشوي د خوایب چې ته پکې نه دی وباسلې قران کریم هم وي مسحورا نو قران به کاو کنه او حدیث بیا دې لپاره وګوره غنه حدیث دا معنا قوی دی انظر وګوره کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیانې دي استاد لپاره عجیب عجیب صفاتونه او مثالونه کله سایو صفات بیانې او کله بل فضلوا ندی گمراه شل فلا یستطيعون سبیلا ندی ثوان او طاقت نه لري د سمیلاری ولې په پیغمبر باندې اعتراضات شروع کړو او کوم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم اعتراضات کړي هغه بیا دغه خبره منلو ته تیاری کی چرته ومنه ځکه وی فلا یستطيعون سبیلا او سوال دا دی چې اوسړي د حدیث نه انکار وکړي کنه او حدیث نه مني د محمد رسول الله تابعداري نه مني ظاهره خبره ده چې داغه دین نه بیا ابا عبادت په کومه طریقه کوي ابا معاملات په کومه طریقه کوي هغه به زندګي په کومه طریقه باندې تیری حالانکه ماډل خو هغه د قران نه سو پدې چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه چې کله هغه داغه حدیث دلیل نه دی هغه ته تاریخ دی نو بیا خو الله خپل کتاب کې دا نه فرمایل چې اسوه نمونه ده نمونه خو دې ته وی چې هغه د ګور نه عمل وکړي کنه دا الله حکم دی چې هغه د ګور عمل وکړي الله وینظر کیف ضربوا لك الامثال دې ظالمانو ته وګوره څنګه بیانې ستاسو لپاره عجیب صفاتونه نو گمراه شو نو سراش زجر ورکی په انکار د اخرت وقالو دی وی ایضا کن عظاما کل چې شوم هډو کی ورفاتن او زری زری ټوکړي ټوکړي ائنا لمبعوثون خلقا جديدا آیا موږ کو ژوند دی کړې شو په پیدایش نیوی چې موږ مړ شو اډو کی شو او زری زری شو خور سره خور شو بیا به موږ الله ژوند دی کی دا به انکار په صورت کې وي مانه دا نشي کېدی الله جواب ورکړي چې قل دی ته وایا کونو حجارتن شی غټي او حدیدن یا اوسپنه او خلقن یا بل مخلوق مما یکبر فی صدورکم دا غنا چې لوی تاسو پسینو کې فسيقولون نخام خادیبوی من يعيدنا صوب من دوباره پیدا کئی نو قلت و تو آیا الذي فطركم اول مره اغذات چی پیدا کریئے تاسو پاول ذل دیکھیں مطلب سرے که تاسو کانی شے و وسپن شے و یا بلی و داس مخلوق شے چی تاسو پسینه کی اگر دیر مضبوط و کلکی بیا بم اللہ دوباره تاسو پیدا کئی او کم ذات چې اول ځل پیدا کړی یې ناغم دوباره هم پیدا کړی چې اول ځل پیدا کول ګرهنی تاسو په نظر کې دا الله په نظر کې نه چې دوباره پیدائش وخت آسان دی ماډل چې کلمه کې تشته خوشي جوړول آسانی او چې ماډل نه به ماډل پیدا کړی او سیزی ذات یې غګرانی ځکه وایي قل الذي فطركم اول مره وایا وته هغه ذات چې پیدا کړی یې تاسو اول ځل فسينغضون الیک رؤوسهم نظر د چوب خو دې دی تا ته دا سر نخپل سر به داسې داسې کي او یقولونه وي به متاهو دا به کلی په خوله خبره نه کوي جډاکی خوله نه غځئ خو دړی سر غځي د ډېر تکبر د وجې نو یونغدونه الیک رؤوسهم دا د هغه مسخرې په طور باندې چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اکم ذات اول ځل تاسو پیدا کړی یې د دوباره به هغه پیدا کړي اکه ذات به هم پیدا کړي نو فسینغدونه الیک رؤوسهم نظر دا چې او به خوځې دي تا ته او به لقې دي تا ته دا دوړاګان خپل دا غټ غټ سرونه ويقولون او وي به متاهو دا به کلی نو قل ته ورته ووایا آسا ان یکون قریبا کیدی شي چې ډېر نږدې ډېر نږدې یوم یدعوکم فکم رسی آواز به درکي تاسو ته فتستجیبون بحمدی نو تاسو به حکم ومنئ دا هغه سره د حمد ویلو داغ نه وتظنون وغمان بکوي الا بستم الا قليلا چنو ایثار شوی تاسو مگر لګه زمانہ مان کله چې بیا الله قیامت کې تاسو را پورته کوي کنه او په دغه وخت کې تاسو به ګمان بیا دای چې موږ په دنیا کې لګي روزي تیرې کړې دي لګه زمانہ ایثار شوی د دنیا دا جون باړو تاسو ته ښکاری نه چې روزي ایثار شوی او روزي ایثار شوی او نیمه روزي ایثار شوی الا بستم فی الدنیا الا قليلا مطلب به دای مطلب دې کې غي ته زور نه ده چې نن خو تاسو انکار کوي خو یو ټیم داسې را روان دی چې بیا به تاسو د الله هر خبره منې خو هغه ځای کې بیا تاسو هغه منل فایده نه کوي ښه ځکه وایي تستجیبون بحمده نو خو بیا په کل عبادی ایمان والا ته خصوصي خبر چې خاص بندګانی د الله ایمان والا چې تاسو داسې خلقو سره چې کله هغه د آخرت نوم انکار کوي په پیغمبر اعتراضات کوي نو تاسو به څنګه معامله کوي ناغی دا طریقه خیلی دا بیان چه یه احسن خیستا خبره کوای دا قرآن و سنت دیتا نور خبره ما کوای بده خبره ما کوای بدی پا بده ما غصه وای بدی پا نیکه غصه که ختمه که یا تا بوره و ازا قرات القرآن کلچه تول ولی قرآن کریم جالنا بینکا نمون پیدا که استا پا مینس که و بین اللذین و پا مینس داغ کسانو که لا یؤمنون بالآخرة چی ایمان نلری پا آخرت بانده حجابا مستورا پر دپتا دا نظرونو دا خلقونا چی خلقی نوینی او جالنا علا قلوبیم او پیدا کری دی مون پسلونو دا دی بانده اکنتا ان یقهو ہو پر دی منک انکی دا پوه دا قرآن نا وفی آذانهم وقرا او پا غگونو دا دی کی بوج دے درنوال دے و ازا ذکرت ربکا او کله چې یاد کې تر خپل په قران په قران کریم کې وحده په یو والی سره ولوا علی ادبارهم نفورا نو ګرځې دي په خپل شاګانو باندې نفرت کوونکی نحنو عالمو مون خو پویګو بما یستمعون به پاغه اراده چې دی وګ دی پاغه از یستمعون الیک کله چې دی وګ دی تا تا وَإِذْهُمْ نَجْوَا او کله چې دی پټی جرګې کوي اذ یقول الظالمون کله چې وی دا ظالمان خلق ان تتبعون الا رجلا مسحورا تابعداري نه کوي مگر دیو سړي چې جادو پښوي دی یا دا خلوم به معنا وا یا مسحورا ددا چې سړي چې خوراک کوي یا مسحورا ددا چې سړي چې دوکا کړي شوی دی یا مسحورا ددا چې سړي چې جادوګر دی خلوم به معنا پکې غوړو چې تابعداري نه کوي مگر ددا چې سړي چې خوراک کوي اون زور غورا ورته کیف ضربو لك الامثال سرنګ بیانی دي تا تا لپاره مثالونه عجیب صفاتونه فضلوا نغمرا شول فلا يستطيعون سبيلا طاقت نلری د سمیلارې وقالوا اويدي ايضا كنا عظاما ورفاتا ايا کله چې شوم اډو کی او زره زره ايننا لمبعوثون خلقا جديدا ايا موږ ژوند دي کړې شو په پیدائش نیوي قلت وتوایا کونو حجارتن شيګټه او حديدا يا وصفنا او خلقا مما يكبر في صدوركم يا بل مخلوق داغنا چلوي استاسو پسينو کې فسيقولون نخام خاديبوي من يعيدنا سوق دي چې موږ دوباره پیدا کړي قل تو توایا الذي فطركم اول مره اغذات پیدا کړي اول ځل فسينغضون اليك رؤوسهم نو بخذي دي تا دا غټه کپره ويقولون اويب متا هو کلويدا قلت و توایا عسى ان يكون قريبا کی دیشی چڑیر ملدی یوم يدعوكم فکمرس چی آواز بدر کی تاسو تا فتستجیبون بحمده نتاسو بحکم امنے سرد حمد ویلو دا غنا وتظنون و گمان بکوئے اللہ بثتم اللہ قلیلا چنو ایسار شوی دنیا کے مگر لگ زمانہ